பாடு இல்லாமத்தே காதலோ வே கதே ஆப்ணே ஆப் நூ படியா நாய் பஜ் பஜ் வடனே மந்தர் மசீதீ வே கதே மன் ஆப்ணே விச்சே வடியா நாய் ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ जो ना जाने हक की ताकत जो ना जाने, हक की ताकत रब ना देवे, उसको हिम्मत रब ना देवे, उसको हिम्मत। हम मन के दरिया में डूबे, हम मन के दरिया में डूबे, कैसी नैया क्या मंजदार। बस करी For me, it was like my first.